วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยใจที่มีศรัทธาต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมคือเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงทุกประการเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวและเป็นธรรมที่สำคัญต่อจิตใจของสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นธรรมที่จะสามารถนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าไม่มีพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จะไม่มีผู้นำทางหรือจะไม่มีแสงสว่างในที่มืดที่จะทำให้ผู้เดินทางได้เห็นทางและเดินตามทางจนได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้นำเอาพระธรรมคำสอนนำเอาความรู้ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกจะไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยจะต้องเกิดแก่เจ็บตายไปซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่พวกเรานี้กำลังเป็นกันอยู่พวกเรานี้เกิดแก่เจ็บตายกันมาไม่รู้กี่ล้านล้านรอบแล้วแล้วก็จะเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปอีกเป็นล้านล้านรอบเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าพบพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างไรเหมือนกับไก่ที่ได้พลอยไก่นี้จะไม่สนใจกับเพชรพลอยที่ขุดคุ้ยเขี่ยไปเจอเข้าเพราะไก่นี้จะหาแต่ไส้เดือนมาเป็นอาหารไม่เห็นคุณค่าของเพชรพลอยที่ขุดคุ้ยที่พบในขณะที่ขุดคุ้ยก็จะเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งไปใจของผู้ที่ไม่มีปัญญาใจของผู้ที่ยังมืดบอดอยู่จะไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ความสำคัญจะไม่สนใจที่จะศึกษาจะไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามเพราะสิ่งที่ใจของผู้มีความมืดบอดสนใจนั้นไม่ใช่เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่มีความมืดบอดจะมุ่งไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันจะไม่เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ได้เห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์นั่นเอง ผู้ที่ยังไม่เห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมคำสอนก็ยังไม่สายจนเกินไปถ้าสนใจเข้ามาศึกษาเข้ามาฟังมาหาความรู้หาความเข้าใจว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรถ้าได้ศึกษาไปเรื่อยๆก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจดีขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่จะปฏิบัติตามได้แล้วก็ถ้าได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอย่างความอย่างขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อไม่หยุดไม่หย่อนปฏิบัติไปเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างมากบ้างน้อยบ้างตามวาระตามโอกาสตามกำลังไม่ช้าก็เร็วก็จะได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องพยายามหมั่นฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเหมือนกับไก่หรือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเพชรนิลจินดาเช่นเด็กๆเขาจะไม่รู้จักคุณค่าของเพชรนิลจินดาว่ามีคุณค่าอย่างไรเด็กๆ เขาก็จะสนใจกับขนมนมเนยเขาก็จะไม่รู้ว่าเวลาได้เพชรพลอยมาแล้วจะเอามาทำประโยชน์อะไรให้กับเขาได้แต่ถ้าเขาได้ยินได้ฟังคุณค่าของเพชรพลอยอยู่เรื่อยๆว่ามีคุณค่าราคามากกว่าขนมนมเนยที่เขาสนใจที่เขาอยากได้เพราะถ้ามีเพชรมีพลอยแล้วสามารถเอาเพชรพลอยเหล่านี้ไปแลกกับขนมนมเนยได้เป็นจำนวนอันมากมายเขาก็จะเริ่มเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของเพชรพลอยไปต่อไปฉันใดผู้ที่ยังไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้ศึกษาได้ฟังธรรมบ่อยๆเข้าไปแล้วก็จะเริ่มเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกมากกว่าสิ่งต่างๆที่เขากำลังแสวงหาอยู่ในตอนนี้คือการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาจะเริ่มเห็นว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการหาความสุขด้วยลาภยศสรรเสริญนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็มีความทุกข์อันยิ่งใหญ่ตามมาเวลาที่สูญเสียเวลาที่เสื่อมลาภยศสรรเสริญเวลาที่สูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหรือเวลาที่เขามีความทุกข์ลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเขาได้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถดับความทุกข์ใจได้ทุกชนิดนี่คือความเหนือกว่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้จึงมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจกำจัดความทุกข์ใจให้หมดไปจากใจได้ทำได้ก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวดับการดับความทุกข์ใจด้วยการให้ความสุขแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวพอความสุขนั้นหมดไปความทุกข์ใจที่มีอยู่ก็ยังกลับคืนมาเหมือนเดิมต่อให้หาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายมากมายเพียงไรก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ให้หายอย่างรอบคาบไปจากใจได้แต่ถ้านำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดไปได้อย่างราบคาบเลยนี่คือคุณประโยชน์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาคุณค่าของพระธรรมคำสอนเหมือนกับถ้าเราไม่ได้ศึกษาคุณค่าของเพชรนิลจินดาต่างๆเวลาเราเห็นก้อนเพชรเราก็จะคิดว่าเป็นเพียงก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้แต่ถ้าได้ศึกษาว่าถ้ามีก้อนเพชรนี้เขาสามารถที่จะเอาไปทำเครื่องประดับเอาไปทำอะไรต่างๆที่มีคุณค่าราคามหาศาลได้เขาก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของเพชรนิลจินดาดังนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาแล้วก็มีความสำคัญต่อผู้ที่มีศรัทธาแล้วเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ไม่มีศรัทธาเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมเพราะจะได้รู้เพิ่มเติมวิธีของการปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆมากขึ้นไปตามลำดับเพราะการปฏิบัติธรรมแต่ละขั้นก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปการฟังธรรมเพียงครั้งเดียวนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมทั้งหมดได้ก็ต้องอาศัยการฟังไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะยกเว้นผู้ที่ได้มีการศึกษาได้การมีการปฏิบัติมาอย่างโชคโชนแล้วเช่นในสมัยพระพุทธกาลที่มีผู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติที่เป็นตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีไว้รองรับคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกชั้นหนึ่งก็คือนักบวชทั้งหลายที่ได้ออกบวชได้รักษาศีลโดยให้บริสุทธิ์และได้ทำใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นฌานแต่สิ่งที่เขาไม่มีก็คือปัญญาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ปัญญานี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าไม่มีปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่มีความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีศีลมีสมาธิแล้วก็ยังจะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้จะทำได้ก็เป็นเพียงการระงับไว้ชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่ทำใจให้สงบให้ใจอยู่ในสมาธิเวลาใจสงบอยู่ในสมาธิความทุกข์ต่างๆก็จะยุติไปชั่วคราวท่านเปรียบเทียบสมาธิเป็นเหมือนกับหินทับหญ้าหินที่ทับหญ้าอยู่เว วลามีหินทับหญ้าอยู่หญ้าจะไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้แต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็เหมือนกับการยกเอาหินออกจากหญ้าไปพอไม่มีหินทับหญ้าหญ้าก็จะงอกเงยเจริญขึ้นมาใหม่ได้จิตที่ออกจากสมาธิมาก็จะปรุงคิดปรุงแต่งไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าความคิดปรุงแต่งของจิตนี้เองที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจถ้าคิดไปในทางความอยากสามประการด้วยกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามตัณหาความอยากในความอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าภาวะตัณหาและอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าวิภวะตัณหาถ้ายังมีความคิดไปในแนวทางทั้งสามประการนี้อยู่ความทุกข์ก็จะไม่มีวันหมดไปถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ถึงความจริงอันนี้ว่าความทุกข์เกิดจากความคิดปรุงแต่งไปในแนวทางสามประการนี้ถ้ายังคิดไปในแนวทางของกามตัณหาของภวตัณหาของวิภวตัณหาอยู่ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดไปถ้ายุติการคิดไปในทางนี้ได้ก็จะไม่มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาผู้ที่ฟังธรรมจิตที่มีสติจิตที่มีศีลมีสมาธิแล้วพอได้ฟังปัญญาของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆได้เพราะมีกำลังที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดไปในทางของกามตัณหาของภวตัณหาและของวิภวตัณหาได้ก็จะบรรลุธรรมกันได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยนี่คือถือว่าเป็นกรณีพิเศษกรณียกเว้นเป็นกรณีของผู้ที่ได้สร้างศีลมาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วมีศีลครบถ้วนบริบูรณ์ตลอดเวลามีสมาธิรวมเป็นหนึ่งเป็น อุเบกขาแล้วพอได้ฟังธรรมที่เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าก็สามารถที่เอามาปฏิบัติกับความคิดปรุงแต่งของตนได้เลยหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดไปในทางกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ในขณะที่ฟังเทศน์ฟังธรรมเลยอันนี้คือประโยชน์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมทั้งของผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาและของผู้ที่มีศรัทธาแล้วผู้ที่ไม่มีศรัทธาเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมก็จะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแล้วก็จะเกิดความยินดีที่จะน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะมีปัญหามีคำถามมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นก็ต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมใหม่มาสอบถามปัญหาใหม่เพื่อที่จะได้แก้ความสงสัยความไม่เข้าใจต่างๆเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อน้อมเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องผลต่างๆก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาตามลำดับการฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษามีการฟังธรรมไปจนกว่าจะได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็จะเป็นช ชคเป็นวาสนาเพราะจะมีผู้คอยนำทางให้ไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเสียเวลาไม่หลงทางแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แต่ได้ปฏิบัติมาถึงจุดที่เรียกว่าจุดของพระอริยบุคคลแล้วก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติไปได้ด้วยตนเองแต่อาจจะช้าหน่อยยากหน่อยเพราะว่าไม่มีผู้ที่คอยบอกทางแต่ผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันขึ้นไปนี้จะเห็นทางแล้วแต่เป็นทางที่ตนเองยังไม่ได้ไปก็ยังต้องไปลองผิดลองถูกอยู่แต่จะรู้ว่าต้องอยู่ในแนวทางนี้อย่างแน่นอนคือแนวทางของการระงับความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดไปในทางกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาและสิ่งที่จะทำให้ใจไม่คิดไปในทางตัณหาทั้งสามนี้ก็คือความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เองนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติถ้าได้เข้าสู่กระแสธรรมแล้วจะรู้หน้าที่ของตนจะรู้วิธีการดับทุกข์ของตนว่าจะต้องทำอย่างไรก็คือจะต้องพิจารณาสภาวะธรรมต่างๆที่ใจยังไปหลงรักหลงชอบที่ยังคิดไปในทางตัณหาอยู่ก็จะต้องใช้การพิจารณาไตรลักษณ์ของสิ่งต่างๆถ้าเห็นสิ่งต่างๆที่หลงไหลข้างใครหลงไหลชอบอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะสามารถยุติความคิดไปในทางตัณหาความอยากได้นี่คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็เหมือนกับคนที่เอาผ้าผูกตาปิดตาของตนแล้วก็เดินไปหาสิ่งต่างๆต้องคำไปคำผิดคำถูกสิ่งที่คำก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่โอกาสที่จะได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาก็จะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าได้มีการฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกับมีคนนำทางมีคนบอกทางบอกให้รู้ว่าทิศทางที่เราต้องการจะไปนั้นไปทางไหนไปข้างหน้าแล้วจะมีอะไรจะพบอะไรและจะต้องปฏิบัติกับสิ่งที่ได้พบอย่างไรถ้ามีคนคอยบอกทางก็จะสามารถเดินไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีผู้คอยบอกคอยสอนมีคนถามว่าการปฏิบัตินี้ต้องมีอาจารย์หรือไม่ก็เหมือนกับนักเรียนที่จะเรียนหนังสือให้จบปริญญาจำเป็นจะต้องมีอาจารย์สอนหรือไม่ต้องมีคนที่เขารู้ทางแล้วมาสอนเพราะมันง่ายกว่าเรียนด้วยตนเองเพราะจะเรียนด้วยตนเองหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาหนังสือไหนมาอ่านต้องอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างถึงจะสามารถเรียนจบปริญญาได้แต่ถ้ามีครูมีอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าให้เรียนหนังสือเล่มนั้นเรียนหนังสือเล่มนี้แล้วเวลาเรียนแล้วไม่เข้าใจความหมายของหนังสือที่เรียนก็สามารถสอบถามครูอาจารย์ให้ความกระจ่างได้อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็อาจจะเกิดความเสียหายได้บางครั้งก็ถึงกับเป็นบ้าไปก็ได้เพ พราะเวลาปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองได้พบได้เห็นนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษแต่อย่างใดถ้าเป็นหลงกับสิ่งที่เป็นโทษหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ก็จะเสียเวลาและจะเกิดโทษกับตนเองได้อาจจะทำให้ตนเองหลงผิดคิดผิดไปอย่างที่คนอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นคนบ้าไปคิดว่าตนเองได้บรรลุแล้วได้เป็นพระอรหันต์แล้วทั้งที่ใจของตนเองนั้นยังถูกคุ้มห่อด้วยกิเลสตัณหาด้วยความทุกข์ต่างๆแต่ไม่รู้ความจริงอันนี้แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านก็จะเตือนท่านจะบอกเลยว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่ยังมีความทุกข์อยู่ยังมีความอยากอยู่ยังไม่ใช่ยังไม่ได้หลุดพ้นต้องกลับมาปฏิบัติที่ตรงนี้บางคนคิดว่านั่งสมาธิแล้วเห็นแสงเห็นสีเห็นกายทิพย์เห็นร่างทิพย์เห็นนรกเห็นสวรรค์ก็อาจจะคิดว่าได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วก็ได้แต่ความจริงอันนั้นไม่ใช่เป็นการบรรลุถึงพระนิพพานการนั่งสมาธินี้สามารถเห็นอะไรต่างๆได้หลากหลายแต่สิ่งที่เห็นเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ต่อการที่จะมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจเลยแต่อาจจะกลับสร้างความทุกข์ให้มีมากเพิ่มมากขึ้นไปภายในใจก็ได้เพราะถ้านั่งแล้วเห็นครั้งต่อไปก็อยากจะเห็นอีกเวลาไม่เห็นก็จะเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติทางนี้ทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัตินี้จำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ทุกๆคนพระอรหันต์ทุกๆรูปนี้มีครูอาจารย์ทั้งนั้นครูอาจารย์ของพระอรหันต์ก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้จารึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอรหันต์ที่ได้บรรลุแล้วมาเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนอีกทีพระอรหันตุกรูปจึงเรียกว่าพระอรหันตสาวกคำว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟังนั่นเองพระอรหันต์แต่ละรูปนี้ไม่เรียกตนเองว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงเรียกพระองค์เองว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้รู้ธรรมได้ด้วยตนเองผู้รู้ธรรมด้วยตนเองคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ผู้ที่รู้ธรรมด้วยการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าจะไม่เรียกตนเองว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะเรียกตนเองว่าเป็นพระอรหันตสาวกเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ด้วยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติทุกคนนี้จำเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์แต่ครูอาจารย์นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเทรนเนอร์เหมือนนักกีฬาจะต้องวิ่งด้วยกันจะต้องตีลูกบอลด้วยกันต้องเตะบอลด้วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ครูบาอาจารย์เป็นเพียงแต่ผู้คอยบอกทางคอยสอนทางคอยสอนวิธีการปฏิบัติแต่เวลาปฏิบัตินี้ต้องไปทำกันเอาเองอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาฟังเทศฟังธรรมกันเรียกว่ามาหาครูหาอาจารย์มารับความรู้จากครูบาอาจารย์แล้วก็นำเอาความรู้นี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนปฏิบัติได้มากได้น้อยก็จะได้ผลมากผลน้อยตามลำดับตามกำลังของการปฏิบัติถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดงว่ายังปฏิบัติไม่ถูกหรือยังปฏิบัติไม่พอก็ต้องกลับมาตรวจสอบดูว่าขาดอะไรขาดการปฏิบัติขาดความเพียรหรือขาดการปฏิบัติวิธีที่ถูกต้องนั่งสมาธิแล้วทำไมใจไม่สงบทำไมใจจึงคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนก็เพราะว่าไม่มีผ ผู้ที่จะมาควบคุมความคิดนี้เองถ้ามีผู้ที่มาควบคุมความคิดความคิดก็จะไม่สามารถคิดปรุงแต่งได้อันนี้ก็ต้องทบทวนดูว่าการปฏิบัติของตนเองนั้นถูกหรือผิดตรงกับคำสอนหรือไม่ถ้าตรงแต่ยังไม่ได้ผลก็อาจจะยังปฏิบัติไม่มากพอก็ได้แทนที่จะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนก็เอาแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าอย่างนี้ผลก็ยังจะไม่ปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็สามารถไปสอบถามครูอาจารย์ได้ว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนถ้าไม่สามารถมองเห็นข้อขาดตกบกพร่องของตนเองก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยเตือนคอยบอกว่าปฏิบัติน้อยไปนะปฏิบัติผิดอยู่นะปล่อยให้ใจไม่มีสติคอยควบคุมกำกับปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งไปทั้งวันทั้งคืนแทนที่จะมีสติเช่นการบริกรรมพุทโธไว้คอยกระหนาบคอยยุติความคิดปรุงแต่งกับไม่มีพุทโธเลยใจก็คิดปรุงแต่งไปได้ตลอดเวลาเวลาจะมานั่งสมาธิใจก็ไม่ยอมหยุดคิดปรุงแต่งก็คิดปรุงแต่งไปต่อไปนั่งไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ความสงบสักครั้งก็เพราะว่าไม่มีสติไว้คอยหยุดความคิดปรุงแต่งนั่นเองอันนี้คือเรื่องของการมีครูมีอาจารย์ต้องมีคนคอยบอกทางแต่ไม่ต้องมีคนมานั่งสมาธิกับเราไม่ต้องมีคนมาเดินจงกรมกับเราซึ่งเดี๋ยวนี้มักจะเป็นอย่างนี้กันเวลาจะเรียนกันต้องไปเรียนกับอาจารย์อาจารย์จะต้องพาเดินพานั่งพานอนอันนี้ถ้าต้องทำแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นขั้นอนุบาลอยู่หรือขั้นก่อนอนุบาลที่จะต้องมีคนมาคอยคุมอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติที่แท้จริงนี้ต้องอยู่ในระดับ อุดมศึกษาคือต้องสามารถดูหนังสือเองได้ไปโรงเรียนเองได้เข้าห้องเรียนเองได้รู้จักเวลาของตนเองว่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรไม่ใช่จะให้คนมาคอยปลุกคอยเรียกถึงเวลาตื่นแล้วนะถึงเวลาลุกขึ้นมานั่งไหว้พระสวดมนต์แล้วนะถ้าต้องถึงอย่างนี้ก็คงจะยังอยู่ในขั้นอนุบาลอยู่ถ้าอยากที่จะพัฒนาก้าวหน้าไปกว่านี้ก็ต้องมีวินัยในตนเองต้องสามารถสั่งตนเองให้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่จะรอให้คนนั้นคนนี้เข้ามาคอยเรียกเราถึงค่อยปฏิบัติเนี่ยนี่คือการมีครูมีอาจารย์ส่วนหนึ่งเราต้องเป็นอาจารย์ของตัวเราเองด้วยไม่ใช่จะรอให้มีแต่อาจารย์คนอื่นมาคอยเป็นอาจารย์ของเราถ้าวันไหนอาจารย์ไม่สบายเราจะทำอย่างไรถ้าวันไหนอาจารย์ตายไปเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องเป็นอาจารย์ของเราด้วยพอเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเราก็ต้องเป็นผู้คอยกำกับคอยสั่งคอยบอกคอยสอนว่าต้องทำอย่างนี้เช่นการปฏิบัติเบื้องต้นก็ต้องควบคุมความคิดปรุงแต่งให้ได้จะใช้สติแบบไหนก็ได้มีอยู่40แบบด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40กรรมฐานทั้ง40นี้ถ้าเอามาใช้จะสามารถควบคุมบังคับความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดปรุงแต่งได้จะบริกรรมพุทโธก็ได้จะบริกรรมธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้จะคิดถึงความตายก็ได้จะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้จะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ให้มีอะไรเป็นตัวผูกใจเอาไว้ไม่ให้ใจลอยไปตามความคิดต่างๆถ้ามีการปฏิบัติแบบนี้มีการบังคับตัวเองถ้าไม่บังคับตัวเองครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะมาบังคับให้กับเราได้เราต้องเป็นอาจารย์อีกชั้นหนึ่งเราต้องมีสองอาจารย์อาจารย์คนแรกก็คนที่บอกวิธีการปฏิบัติอาจารย์ที่สองคนนี้แหละต้องเป็นเทรนเนอร์ของเราเพราะอยู่ใกล้ชิดกับเราตลอดเวลาพอถึงเวลาบอกให้ตื่นลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งสมาธิอย่านอนเป็นหมู นอนไปไม่มีวันหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิถ้าง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมอย่างนี้ต้องมีอาจารย์ใกล้ชิดที่สุดอาจารย์ใกล้ชิดที่สุดก็คือตัวเราเองนี่เราต้องเป็นอาจารย์ของเราเองไม่ใช่จะรอพึ่งอาจารย์คนอื่นจะให้อาจารย์คนอื่นมาอยู่มากินมานอนกับเราได้อย่างไรเราต้องเป็นอาจารย์ของเราด้วยเป็นเพราะเราเป็นผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดกับตัวของเราเองไม่มีใครที่จะใกล้ชิดเท่ากับตัวของเราเองถ้ามารอให้อาจารย์มาคอยแก้ปัญหามันก็อาจจะไม่ทันการตอนนี้คิดฟุ้งซ่านจะเป็นบ้าหาอาจารย์ไม่เจอแต่ถ้าเรามีอาจารย์ใกล้ตัวบอกว่าให้หยุดคิดสิหยุดปรุงแต่งบริกรรมพุทโธไปนับ1 2 3ไปหรือพิจารณาตายรักไปอย่างใดอย่างหนึ่งเอามาใช้สิอันนี้เรียกว่ามีอาจารย์ใกล้ตัวที่สุดอาจารย์นี้ก็อาศัยอาจารย์นอกก่อนไปฟังอาจารย์ข้างนอกว่าท่านสอนให้ทำอย่างไรเมื่อท่านสอนแล้วก็เอามาใช้กับตัวเราเองอย่ามัวแต่พลอยพึ่งอาจารย์ข้างนอกเพียงอย่างเดียวต้องสร้างอาจารย์ข้างในขึ้นมาด้วยเพราะต่อไปเราจะต้องเป็นอาจารย์ของเราเองถ้าเราเป็นอาจารย์ของเราเองได้แล้วเราก็จะไม่ต้องพึ่งอาจารย์ที่อยู่ข้างนอกต่อไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าพวกเราให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็นำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้จะทำให้เกิดผลขึ้นมาเมื่อเกิดผลขึ้นมาก็จะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นที่จะสละมากขึ้นที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติมากขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราทำงานแล้วเราได้รับเงินเดือนพอเราสิ้นเดือนได้เงินเดือนออกแล้วเราได้รับเงินเดือนนี้เราก็จะมีกำลังใจที่จะกลับมาทำงานแต่ถ้าสิ้นเดือนแล้วเขาไม่จ่ายเงินเดือนเขาบอกว่ายังไม่มีเงินจ่ายเราก็จะไม่มีกำลังใจที่อยากจะกลับมาทำงานกับบริษัทนี้ต้องไปหางานที่บริษัทอื่นแล้วเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนหน้าจะได้เงินเดือนอีกหรือไม่ถ้าไม่ได้อีกก็จะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำการปฏิบัติก็ต้องเป็นส่วนที่สำคัญที่จะให้กำลังใจของเรามีเพิ่มมากขึ้นถ้าเราปฏิบัติแล้วเราได้ผลจากการปฏิบัติดังนั้นเวลาปฏิบัติเราต้องพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการอย่ายกเว้นอย่าอ้างข้อนั้นข้อนี้ว่าไม่จำเป็นหรือไม่ชอบที่จะปฏิบัติทุกข้อที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี้เป็นธรรมที่จำเป็นทั้งนั้นถ้าเราข้ามขั้นไปหรือไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้ผลที่เราต้องการปฏิบัติพอไม่ได้ผลก็จะเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้เกิดความขี้เกียจขึ้นมาไม่อยากจะปฏิบัติเพราะปฏิบัติไปแล้วก็ไม่ได้ผลก็ไม่รู้จะปฏิบัติไปทำไมที่ไม่ได้ผลก็เพราะว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองหรือปฏิบัติไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ปฏิบัติเวลาศึกษาก็ไม่ได้สนใจที่จะตั้งใจศึกษาอย่างจริงๆจังๆพอนำเอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้นำเอาวิธีการที่ถูกต้องไปปฏิบัติผลก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมาได้หรือไปเชื่อคนอื่นไปฟังอาจารย์แล้วพอไปฟังอีกคนหนึ่งเขาบอกเอ้ยไม่ต้องทำอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็ได้พอไปเชื่อเขาเข้ามันก็เลยเละเทะไปใหญ่ไม่รู้ใครถูกใครผิดกันดังนั้นขอให้พวกเราต้องพยายามศึกษาให้ถ่องแท้ให้รู้อย่างแน่นอนว่าวิธีการไหนเป็นวิธีการที่ถูกต้องถ้าไม่มั่นใจในครูบาอาจารย์ต่างๆก็ขอให้ยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็น ป็นผู้นำทางเราไปก่อนศึกษาพระคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกแต่ไม่จำเป็นจะต้องศึกษาทั้งพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็มีสาระคล้ายคลึงกันก็คือสอนวิธีดับทุกข์พระสูตรไหนก็คล้ายกันทั้งนั้นก็ให้เลือกเอาพระสูตรที่สำคัญสำคัญซึ่งมีไม่กี่พระสูตรเอามาศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เช่นพระสูตรที่ทรงตรัสสอนเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอันนี้ก็เป็นคำสอนที่ทรงสอนทางสายกลางทางของการปฏิบัติสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามีมรรคเป็นองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือความเห็นชอบความคิดชอบเป็นส่วนประกอบของปัญญาแล้วก็มีการกระทําสัมมากัมมันโตการกระทําชอบสัมมาวาจาการพูดชอบแล้วก็สัมมาอาชีโวอาชีพชอบอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของศีลแล้วก็สัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติการระลึกรู้ชอบสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตใจชอบอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของสมาธิรวมกันแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นพระสูตรครั้งพระสูตรคำสอนครั้งแรกของพระพุทธเจ้าทรงสอนแนวทางของการปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานเลยผู้ที่ต้องการจะไปมรรคผลนิพพานนี้จะต้องเดินไปในทางนี้ทุกๆคนจะต้องเดินไปในทางศีลสมาธิปัญญาด้วยกันทุกๆคนถึงจะสามารถไปถึงมรรคผลนิพพานถึงการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีทางอื่นทางนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นเป็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินไปแล้วได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจึงนำเอาทางนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายอันนี้ก็เป็นพระสูตรอันหนึ่งที่เราศึกษาควรจะศึกษาไว้เพราะต่อไปเวลาเราไปฟังเทศน์ฟังธรรมของครูบาอาจารย์รูปอื่นเราจะได้รู้ว่าท่านสอนตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ท่านสอนให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือไม่แล้วก็มีพระสูตรอื่นๆที่จะขยายความของมรรคที่มีองค์8นี้ว่าเป็นอย่างไรวิธีเจริญสติเจริญอย่างไรอันนี้ก็มีอยู่ในสติปัฏฐานสูตรเราศึกษาสติปัฏฐานสูตรก็จะรู้จักวิธีเจริญสติวิธีนั่งสมาธิด้วยอานาปานสติและวิธีเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ในธรรมที่ในสิ่งที่ใจยังหลงยึดติดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ก็คือกายเวทนาจิตนี่เองนี่คือเป็นพระสูตรสำคัญ 2-3 พระสูตรนี้ก็พอเพียงแล้วอีกพระสูตรหนึ่งที่ควรจะรู้ก็คือมงคลสูตรมงคล38ประการวิธีสร้างความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตอยู่ในมงคลสูตร38ข้อนี้เช่นข้อที่1ข้อที่2ก็บอกว่าอเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาแปลว่าอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตเพราะคนพาลถ้าคบแล้วเขาก็จะพาให้เรากลายเป็นคนพาลไปเขาชอบกินเหล้าเราคบเขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็ชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเราคบกับเขาเราก็เกรงใจเขาชวนเราก็ต้องไปเพราะเรากลัวจะเสียเพื่อนเราไม่กลัวที่จะเสียตัวยอมเสียเพื่อนมากกว่าเสียตัวแล้วในที่สุดก็ต้องเสียตัวไปแต่ถ้าคบคนดีคบบัณฑิตก็จะชวนไปทำบุญไปเข้าวัดไปศึกษาธรรมะไปปฏิบัติธรรมถ้าไปกับเขาก็จะได้กลายเป็นบัณฑิตต่อไปได้กลายเป็นคนดีได้แก่กลายเป็นพระอริยบุคคลนี่ก็คือพระสูตรที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนคำสอนไม่ต้องเรียนทั้งพระไตรปิฎกนะให้รู้แค่2-3พระสูตรนี้ก็เหลือกินแล้วถ้าสามารถปฏิบัติได้นี่3สูตรนี้ก็พาไปถึงพระนิพพานได้แล้ว อันนี้เราควรจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรเพื่อจะได้เป็นมาตรฐานของคำสอนของผู้อื่นเป็นเครื่องวัดความสอนของผู้อื่นว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องหรือไม่เป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมหรือไม่ถ้าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรวัดเลยเวลาเราไปศึกษากับอาจารย์รูปไหนท่านสอนให้ทำอะไรเราก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้ว่าท่านสอนผิดสอนถูกเราก็ต้องคิดว่าท่านสอนถูกแต่ความจริงท่านอาจจะสอนผิดก็ได้พอท่านสอนผิดเราไปเชื่อเราทำผิดมันก็ไม่ได้ผลผลที่จะได้ก็ไม่มีหรือผลได้ก็เป็นผลที่ไม่ดีผลเสียหายกับชีวิตจิตใจของเราแทนที่จะหลุดพ้นกลับจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นการศึกษาการฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งกับผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาและผู้ที่มีศรัทธาแล้วถ้าท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็อาศัยคำสอนที่ได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นหนังสือเป็นซีดีอาศัยฟังคำสอนของท่านเหล่านี้ได้ดีกว่าไปฟังคำสอนของผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงไปสอนแล้วก็อาจจะทำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวได้อย่างนั้นเราต้องสอนต้องเรียนจากผู้รู้จริงเห็นจริงคือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่มีคำสอนจารึกอยู่ไว้ในหนังสือและในสื่อต่างๆถ้าเราไม่สามารถพบกับพระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่ได้ก็อาศัยคำสอนของพระอรหันต์ที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วคำสอนนี่แหละเป็นตัวสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวของท่านเองว่าท่านมีชีวิตอยู่หรือไม่ถ้าไปกราบพระอรหันต์ที่เป็นใบ้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรท่านจะไม่สามารถสอนอะไรเราได้ได้แต่อย่างมากก็ไปกราบท่านเฉยๆท่านเองดังนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่คำสอนของบุคคลถ้าไปกราบพระอรหันต์แล้วท่านไม่สอนก็เหมือนกับไปกราบพระพุทธรูปดีๆนี่เองไม่ได้อะไรไม่ได้ครับธรรมคำสอนได้เพียงแต่ได้กราบไหว้เท่านั้นเองดังนั้นเวลาที่เราเข้าหาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เราต้องการเข้าไปหาคำสอนเป็นหลักไม่ต้องการไปขอน้ำมนต์ไม่ต้องการไปขอวัตถุมงคลไม่ต้องการอะไรต่างๆจากท่านนอกจากคำสอนของท่านเท่านั้นเองแม้แต่รอยยิ้มของท่านก็ไม่ต้องการท่านจะด่าท่านจะว่าเราถ้าเป็นธรรมเราควรที่จะน้อมเข้ามารับอย่างเต็มหัวใจน้อมเพื่อนำเอาไปปฏิบัติไม่ใช่พอท่านไม่ยิ้มให้เราท่านด่าเราที่นั้นก็กระเจิงไปเลยถอยลูดไปเลยไม่ยอมกลับมาอีกเลยอันนี้แสดงว่าไปไม่ถึงพระอรหันต์ไปจะไปหาแต่รูปอยากจะไปดูหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคิดว่าพระอรหันต์ต้องเมตตาด่าไม่ได้พอด่าก็เลยก็ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเลยอันนี้ก็มีคนบางคนเป็นแบบนั้นพอไปเจอพระอรหันต์ที่พูดจาไม่สนะหูตอนนั้นก็ถอยรูดกลับไปเลยอันนี้เพราะว่าไม่ได้ไปมุ่งหาธรรมะนั่นเองไม่ได้ไม่มุ่งไปหาคำสอนมุ่งไปหาที่รูปงามหน้าตางามรอยยิ้มงามเห็นแล้วปลื้มปิติมีความสุขอันนี้ก็ต้องเข้าใจวิธีเข้าหาผู้รู้เข้าหาครูบาอาจารย์เราไม่ต้องการอะไรจากตัวท่านนอกจากคำสอนของท่านเพียงอย่างเดียวคำสอนของท่านจะมาในรูปแบบยกย่องสรรเสริญก็ดีหรือดูด่าว่ากล่าวก็ดีก็ขอให้น้อมเอาเข้ามาเพราะเป็นคำสอนเหมือนกันจะให้สอนแต่สอนด้วยวิธียกย่องสรรเสริญเพียงอย่างเดียวมันก็ทำให้เราหลงได้บางทีท่านก็ต้องแก้ความหลงของเราด้วยการดุด่าว่ากล่าวตักเตือนบ้างจะได้ทำให้เราไม่หลงไหลคลั่งไคล้จนเกินไปนี่คือเรื่องของการเข้ามาครูบาหาอาจารย์มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมเพื่อจะได้เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้จิตใจของพวกเรา ุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้มีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเราต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นตัวดูดเป็นตัวที่ดึงให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองจึงขอให้ท่านจงพยายามเข้าหาผู้รู้หมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแล้วนำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติแล้วผลต่างๆที่ดีที่งามเช่นมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นการตอบถามปัญหาถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามในช่วงนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามต่อไปถ้าอยากจะถามขอให้ถามในช่วงที่เปิดไมโครโฟนอยู่นี ่การนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคือหนูอยากจะถามว่าเดี๋ยวนี้ทำสมาธิไม่ค่อยรวมอะค่ะแล้วพอรวมก็รวมประมาณแค่40นาทีก็ถอนขึ้นมาแต่จิตกลับไปเน้นในการไต่ตองค่ะไต่ตองทุกครั้งที่มีอะไรมากระทบจิตเจ้าค่ะแล้วก็จะไต่ตองอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่ามันผิดถูกประการใดค่ะ การไต่ตองก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าถ้าการไต่ตองไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนจะไม่สามารถตัดความอยากตัดกิเลสตัณหาได้เพราะว่ากำลังไม่พอถ้ามีสมาธิแล้วไต่ตองจะสามารถตัดตัณหาตัดกิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นตอนนี้พยายามหยุดการไต่ตองไว้ก่อนแล้วพยายามเจริญสติควบคุมความคิดให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปคิดปรุงแต่งแล้วพยายามนั่งสมาธิให้จิตรวมนานๆที่รวมบ่อยๆทั้งวันทั้งคืนให้จิตสงบก่อนแล้วค่อยออกไปทางปัญญาถ้าออกทางปัญญาไต่ตองแล้วเห็นว่าเป็นโทษเป็นทุกข์ก็จะละได้ทันที แต่ว่าการไต่ตองนี่มันจะขึ้นทุกขณะนะเจ้าค่ะอาจารย ์ก็ต้องหยุดมันก่อนบังคับมันก่อนอย่าปล่อยให้มันไต่ตองนอกจากว่าไต่ตองแล้วสามารถดับความทุกข์ได้ก็ใช้ได้ถ้าไต่ตองแล้วดับความทุกข์ไม่ได้กลับทำให้จิตฟุ้งซ่านก็อย่าไปไต่ตองให้เสียเวลาก็ต้องดูผลของการไต่ตองว่าไต่ตองแล้วดับความทุกข์ดับความไม่สบายใจละตัณหาทั้งสามได้หรือเปล่าถ้าละไม่ได้ไต่ตองไปก็ไม่เกิดประโยชน์ได้เพราะกำลังยังไม่มีต้องสร้างกำลังไว้หยุดตัณหาความอยากให้ได้ก่อนกำลังที่จะหยุดก็คือสมาธิหรืออุเบกขาที่ได้จากสมาธินี้ถ้ามีอุเบกขาแล้วพอไต่ตองว่าความอยากเป็นทุกข์เราก็หยุดความอยากได้เลยถ้ายังหยุดไม่ได้ไต่ตองไปก็ป่วยการเปล่าๆเสียเวลาไปเปล่าๆแทนพยายามทำสมาธิให้มาก ๆคำถามจากทางบ้านจากคุณสุขุมข้อที่1พระอาจารย์บอกให้บริกรรมพุทโธคำว่าบริกรรมคือนึกในใจเฉยๆหรือคือการพูดแบบไม่มีเสียง พอลองทำจริงๆแล้วสงสัยครับ อย่างไหนก็ได้ขอให้มีใจให้มีพุทโธอยู่ภายในใจไม่ต้องส่งเสียงไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าพุทโธพุทโธแล้วยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ยังใช้ไม่ได้ก็ต้องพยายามให้อยู่กับพุทโธไปใหม่ๆอาจจะมีการแข่งกันระหว่างความคิดกับพุทโธขอให้เราเกาะติดอยู่กับพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความคิดที่เข้ามาที่จะคอยชวนเราให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกาะติดอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปกำลังของสติมากขึ้นมากขึ้นแล้วความคิดต่างๆก็จะจางหายไปเหลือแต่พุทโธพุทโธถ้าไม่มีความคิดเราก็หยุดพุทโธได้เราก็สักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าตอนนี้ไม่มีความคิดปรุงแต่งรู้กับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้เรารับรู้รู้เสียงก็สักแต่ว่ารู้ได้เห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นไม่คิดปรุงแต่งว่าเป็นรูปนั้นรูปนี้คนนั้นคนนี้ดีชั่วประการใดไม่สนใจต้องการให้รู้เฉยๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการคือสติเมื่อจิตเราสักแต่ว่ารู้แล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะมีความสุขมีอุเบกขามีความอิ่มไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆความอยากต่างๆก็จะถูกตัดกำลังไปด้วยกำลังของสมาธิแต่ยังไม่ถูกทำลายเพราะว่ารากเหง้าของตัณหาความอยากนี้คือความหลงไม่ได้รับการกำจัดด้วยสมาธิต้องอาศัยปัญญาต้องมาไต่ตองแล้วว่าทำไมเราจึงต้องอยากกับสิ่งนี้ทำไมเราต้องอยากกับคนนั้นอยากกับคนนี้อยากแล้วมันได้สุขหรือได้ทุกข์กันแน่ถ้าเป็นสุขมันสุขถาวรหรือสุขชั่วคราวถ้ามันเป็นสุขชั่วคราวเวลามันหายไปแล้วเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เวลาได้แฟนมาก็ดีใจพอเสียแฟนไปแล้วเป็นยังไงยังดีใจอยู่หรือเปล่าดีใจเหมือนกับตอนที่ได้มาหรือเปล่าถ้ามันดีใจก็ถือว่าใช้ได้แต่มันไม่ดีใจสิเวลาเสียไปร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ก็คือความทุกข์เนี่ยต้องไต่ตองให้เห็นอย่างนี้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปอยากมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเมื่อเราเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วเราจะไปหามันทำไมจะไปเอามันมาทำไมเราก็หยุดความอยากได้นี่คือการไต่ตองแต่ต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่ยอมฟังทุกยังไงก็เอาเพราะว่ามันใจมันยังหิวมันไม่มีความอิ่มมันไม่มีสมาธิเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจมันหิวอย่างคนติดยาเสพติดก็รู้ว่าเสพแล้วมันทุกข์ก็ยังเสพกันอยู่พอเวลาไม่ได้เสพมันทรมานก็ยอมเสพไปอย่างน้อยก็ดับความทรมานไว้ก่อนแล้วค่อยไปแก้ปัญหาในคราวหน้าคราวหน้าก็แก้ไม่ได้พออยากอีกก็ต้องเสพอีกถ้าเสพไม่ได้ก็ต้องไปขโมยไม่มีเงินซื้อก็ต้องไปขโมยเงินขโมยทองเดี๋ยวในที่สุดก็ถูกจับทั้งคุกทั้งตารางก็ต้องไม่ได้เสพอยู่ดีพอไม่ได้เสพก็ทรมานดีไม่ดีก็ถึงแก่ความตายไปนี่ให้พิจารณาเห็นโทษของสิ่งต่างๆที่ใจไปอยากเมื่อเห็นแล้วมันจะได้ไม่ไปอยากได้แต่มันจะไม่อยากได้มันหยุดได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนมีกำลังมีความสุขในตัวของตัวเองก่อนถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีความสุขในตัวเองก็ต้องออกไปหาความสุขข้างนอกความสุขข้างนอกก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไป ข้อที่ 2ปัญญาอบรมสมาธิมันเป็นอย่างไรครับเคยแต่ถูกสอนให้มีสมาธิก่อนแล้วถึงจะมีปัญญา ก็อย่างเวลานั่งพุทโธพุทโธไปแล้วมันไม่ยอมพุทโธมันจะไปคิดถึงแฟนห่วงแฟนกลัวแฟนจะไปมีหนูไปมีคนใหม่ก็ต้องใช้ปัญญามาอบรมทำใจให้สงบพิจารณาว่าสามีเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนเขารักเราวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่รักเราก็ได้เขารักเราเมื่อวานนี้วันนี้เขาไม่รักเราก็ได้เขาจะไปหาคนอื่นเราก็ห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาอยู่กับเราเราก็จะทุกข์ถ้าเราปล่อยให้เขาไปเราก็จะไม่ทุกข์ พอเราพิจารณาเห็นนี้เราก็ปล่อยหยุดความอยากให้เขาอยู่กับเราปล่อยให้เขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไม่ไปสนใจไม่ไปกังวลกับเขาใจก็กลับมาสู่ความสงบแต่ไม่รวมท่านั้นเป็นความสงบก็กลับมาเป็นปกติทำให้สามารถพุทโธต่อไปได้ถ้าพุทโธต่อไปได้เดี๋ยวไม่นานมันก็รวมเข้าสู่ความสงบอีกทีหนึ่งนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ คำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งคำว่าสัมมาอาชีโวคืออาชีพชอบถ้าหากว่าเราทำอาชีพหอพักนักศึกษาหญิงโดยที่ไม่ได้ทำงานอย่างอื่นจะถือว่าไม่มีสัมมาอาชีพไหมคะหรือถ้าเราไม่ได้ทำงานสามีเลี้ยงไม่ได้ไปขอยืมใครจะถือว่าเราไม่มีอาชีพชอบหรือเปล่าคะจะไม่มีไม่ครบมรรคมีองค์แปดเลยใช่ไหมคะ ก็เป็นภรรยาก็มีอาชีพอย่างหนึ่งไม่ใช่นะ ข้อที่สองหากว่าไม่มีอาชีพแล้วต้องไปขอหยิบยืมเงินจากคนอื่นโดยที่ไม่มีเงินคืนเขาจะถือว่าเราผิดศีลหรือเปล่าคะถ้าหากญาติเต็มใจให้หรือคนที่เรายืมเต็มใจให ้ถ้าเรายืมเขาแล้วเราไม่คืนก็แสดงว่าเราไม่มีสัจจะเราก็ถือว่าผิดศีลข้อมุสาได้โกหกหลอกลวงเขาว่าขอยืมเงินแล้วจะเอาเงินมาคืนให้พอยืมแล้วก็ไม่คืนให้ก็อาจจะผิดทั้งสองกระทงคือผิดด้วยข้อมุสาแล้วผิดด้วยข้ออาทินาคือลักทรัพย ์ข้อที่สามอาชีพดารานักร้องผู้กำกับคนเขียนบทภาพยนตร์ดีเจพิธีกรบันเทิงนักเขียนนวนิยายเป็นอาชีพที่จะต้องไปนรกหรือเปล่าคะเพราะมีเพื่อนที่อ่านพระไตรปิฎกบอกหลายคนจากเรื่องพระตาลปุตตะคามินีที่เป็นนักแสดงมีชื่อเสียงมากไปเปิดการแสดงที่ใดมีคนไปดูมหาศาลถึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าตนจะได้ไปเกิดในสวรรค์ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่านักแสดงทั้งหลายหากไม่มีบุญส่วนอื่นช่วยลงอเวจีนรกโปรดเพราะสิ่งที่ทำเป็นมายาการทำให้คนหลงยึดติดมากยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหลงกับบทบาทของเขาดังนั้นคนที่ทำงานในวงการมายาที่สร้างรักโลภโกรธหลงให้ผู้คนให้เกิดขึ้นในใจกระทบเป็นวงกว้างจะต้องไปอบายภูมิหรือเปล่าคะหากไม่ต้องการตกนรกต้องเลิกอาชีพเหล่านี้ใช่ไหมคะแต่อาชีพดารานักร้องต้องเป็นคนที่ทำบุญมามากเพราะเกิดมามีรูปงามมีชื่อเสียงมีเงินทองครบใช่หรือเปล่าคะสับสนกับที่ต้องตกนรกค่ะ จะตกนรกก็ต้องทำบาปก็คือต้องฆ่าผู้อื่นอย่างนี้ถึงจะไปตกนรกได้แต่ถ้าเราทำอาชีพแล้วเราไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ทำผิดศีลไม่ได้ทำบาปอันนี้ไม่ไปตกนรกไม่เกี่ยวกันอาชีพนี้เป็นเพียงแต่อาจจะมีอิทธิพลต่อการกระทำของผู้อื่นเท่านั้นเองท่านจึงสอนให้หลีกเลี่ยงอาชีพที่ไปกระทบกับหรือไปสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นเช่นไม่ให้มีอาชีพค้าสุรายาเมาเพราะว่าเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้ดื่มเองเราไม่ได้ทำบาปแต่เราก็สนับสนุนให้ผู้อื่นเขาทำบาปเมื่อเขาทำบาปแล้วเขาก็จะไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเช่นเขาขับรถเมาแล้วก็ไปชนก่อนอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้อันนี้ก็เกิดจากการขายสุรายาเมาของเราหรือขายยาพิษต่างๆสารพิษต่างๆหรือขายเครื่องฆ่าสัตว์ดักสัตว์ต่างๆอันนี้เป็นการสนับสนุนให้เขาไปทำบาปทำปาณาติบาตไปฆ่าผู้อื่นแต่คนขายไม่ได้ทำบาปไม่ได้ไปนรกเพียงแต่ว่าไปส่งเสริมเขาพระพุทธเจ้าว่าเราเป็นชาวพุทธที่มีจิตใจที่เมตตาเราไม่อยากจะส่งเสริมคนให้ทำบาปเราอยากจะส่งเสริมให้คนทำบุญกันแทนที่จะขายน้ำเมาก็ให้ขายน้ำที่ทำให้เป็นประโยชน์เช่นน้ำดื่มอย่างนี้เป็นต้น คำถามจากคุณปายวรรณสอนเคยได้ยินว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมักจะไม่ฝันหรือฝันน้อย ของผมนี้รู้สึกว่าทำสมาธิแล้วยังฝันมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะหลังๆมานี่มักจะฝันเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆแต่ยังพอมีกำลังใจบ้างเมื่อฝันเห็นครูบาอาจารย์ไม่ทราบว่าปฏิบัติผิดวิธีหรือเป็นเพราะเหตุใดครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้สมาธิจริงๆเรายังไม่ได้อัปปนาสมาธิถ้าได้อัปปนาสมาธิแล้วจะไม่ค่อยฝันเพราะจิตสงบไม่คิดปรุงแต่งแต่ถ้ายังไม่ได้อัปปนาสมาธิเวลาหลับจิตก็ยังคิดปรุงแต่งได้อยู่ก็ฝันเป็นเรื่องเป็นราวไปดังนั้นอย่าไปคิดว่ารอนั่งสมาธิแล้วจะได้สมาธิไม่ใช่อย่างนั้นบางคนนั่งสมาธิเป็นสิบปียังไม่เคยได้อัปปนาสมาธิแม้แต่ครั้งเดียวเลยฉะนั้นต้องดูว่าได้ผลจากการนั่งสมาธิหรือเปล่าถ้าจิตได้อัปปนาสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่งอย่างนั้นแหละเวลาหลับจะไม่ค่อยฝันเท่าไหร ่คำถามจากคุณลอย อย่าไปตั้งความสุขไว้กับสิ่งที่มันจะต้องหายให้ตั้งความสุขไว้กับสิ่งที่ไม่มีวันหายสิ่งที่ไม่มีวันหายคือความว่างจากจุลธรรมนำใจ40ในฐานะฆราวาส ควรจะว่างจากอะไรบ้างครับเพราะยังต้องเสพรูปเสียงสัมผัสอยู่ครับ ก็ต้องว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสนะว่างจากลาภยศสรรเสริญ คำถามจากคุณสิริบูรณ์ศาสนาพุทธกับการกินเจเกี่ยวกันอย่างไรคะบางท่านบอกว่าการกินเจไม่ได้บุญแต่ก็ไม่เป็นบาปค่ะ ความจริงไม่เกี่ยวกันเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้กินเจท่านเพียงแต่สอนห้ามไม่ให้กินเนื้อสัตว์คือกินเนื้อสัตว์ได้แต่ต้องไม่ฆ่าเนื้อสัตว์ไม่ต้องฆ่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อเขามากินแต่ถ้าเขาตายด้วยอุบัติเหตุเลี้ยงไก่แล้วไก่มันไปถูกอะไรทับตายโดนต้นไม้ทับตายจะเอาไก่ตัวที่ตายนั้นมาทำแกงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกินได้แต่จะไปเชือดคอมันแล้วเอามาทำเป็นอาหารคือห้ามทำบาปห้ามฆ่าพูดง่ายๆแต่กินได้เนื้อสัตว์กับผักนี่มันไม่ต่างกันมันเป็นธาตุเหมือนกันมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันเวลามันตายแล้วมันก็เป็นอาหารเหมือนกันปัญหาอยู่ที่ว่าเราไปฆ่าเขาเพื่อที่เอาเขามาเป็นอาหารเท่านั้นเองตรงนั้นอย่าทำพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ฆ่าแต่ไม่ห้ามในการรับประทานเนื้อสัตว์แต่ท่านก็ห้ามพระไม่ให้รับประทานเนื้อสัตว์10ชนิดด้วยกันเช่นสัตว์ป่าทั้งหลายงูสิงโตเสือช้างอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ท่านห้ามไม่ให้พระฉันแล้วห้ามพระไม่ให้รับอาหารที่มีเนื้อสัตว์ถ้าผู้ที่ถวายเนื้อสัตว์นั้นมีตั้งใจฆ่าเนื้อสัตว์นั้นเพื่อที่จะมาถวายพระโดยตรงเช่นโยมเอาแกงไก่มาแล้วบอกว่าเนี่ยดิฉันฆ่าไก่มาเพื่อมาถวายหลวงพ่อเพราะดิฉันอยากจะได้บุญมากมากอย่างนี้ท่านบอกห้ามรับเราต้องสอนเขาว่าอย่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ถูกแต่ถ้าเป็นปกติของเขาที่เขาทำอาหารของเขาแล้วเขาก็ต้องฆ่าของเขาตามปกติเช่นเขาก็ทำแกงไก่เขาก็ฆ่าไก่ของเขาตามปกติมาแล้วเขาก็แบ่งมาส่วนหนึ่งมาใส่บาตรอันนี้ก็รับได้ถ้าเขาไม่ได้เจาะจงทำเพื่อเราโดยตรงแต่เขาทำเพื่อเขาอยู่แล้วเป็นปกตินิสัยของชีวิตของเขาที่เขาต้องฆ่าสัตว์ไปยิงนกตกปลาหรือฆ่าเป็ดฆ่าไก่ที่เขาเลี้ยงอยู่เพื่อเอามาทำเป็นอาหารแต่เขามีศรัทธาที่อยากจะแบ่งอาหารที่เขาทำนี้มาใส่บาตรอันนี้ก็รับได้แต่ถ้าเขาทำเจาะจงโดยเฉพาะว่าปกติฉันไม่เคยฆ่าไก่เลยเนี่ยแต่อยากจะได้ให้หลวงพ่อได้กินแกงไก่ก็เลยไปฆ่าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าบอกอย่างนี้ก็ต้องปฏิเสธเขาไปแต่ถ้าเขาไม่บอกก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็รับไปได ้คำถามจากคุณเจ้านาย ผมกับแฟนได้ตัดสินใจที่จะสละทางโลกเพื่อเข้าสู่ทางธรรมผู้หญิงต้องบวชและปฏิบัติแบบไหนครับ ก็บวชเหมือนกับผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะบวชเหมือนนักบวชทั้งหลายคือการบวชนี่มันมีสองแบบเข้าใจไหมบวชแบบที่มีรูปแบบอยู่เช่นพระเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรเป็นแม่ชีแต่ไม่มีภิกษุณีแต่ถ้าอยากจะบวชเป็นภิกษุณีก็บวชได้โดยที่ไม่ต้องมีรูปแบบเท่านั้นเองแต่ก็ปฏิบัติเหมือนภิกษุณีได้ ไปศึกษาข้อห้ามของภิกษุณีว่ามีอะไรบ้างมี311ข้อก็รักษาไปสิรักษาไปก็ถือว่าเป็นภิกษุณีแล้วเราไม่ได้มาบวชเพื่อให้คนอื่นเข้ามารับรองมาให้ความเคารพเราเพราะเราเป็นภิกษุณีเราบวชเพราะว่าเราต้องการเอาศีลของภิกษุณีนี้มากำจัดกิเลสตัณหาของเราเพื่อให้เราได้บรรลุธรรมต่างหากนี่คือการบวชเป็นอย่างนี้บวชได้สองรูปแบบบวชตามแบบรูปแบบที่เขามีอยู่แต่ถ้าเราสมมติไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยถึงเป็นผู้ชายอยากจะบวชเป็นพระก็เอาศีล227ของพระมาศึกษาดูแล้วก็รักษาไปจะโกนหัวนุ่งเหลืองหรือนุ่งอะไรก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรมันก็เป็นการบวชเหมือนกันแต่การบวชนี้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นส่วนที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้การที่เราจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาการบวชนี่ก็เป็นการช่วยทางด้านศีลเท่านั้นเองคือให้เรามีศีลให้มีข้อวัดปฏิบัติที่สวยงามไม่ไปสร้างความทุกข์ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและกับตนเองอันนี้คือเรื่องของการบวชก็คือเรื่องของการมีศีลนั้นเราจะบวชแบบมีขั้นตอนมีการรับรองเป็นทางการก็ได้หรือเราจะบวชแบบไม่มีการรับรองก็ได้ถ้าเรารักษาศีล227ข้อมันก็เหมือนกันคนที่บางทีมีการบวชมีการรับรองแล้วแต่มาทุศีลไม่รักษาศีลก็สู้คนที่ไม่ได้บวชแบบมีการรับรองแต่รักษาศีล227ข้อได้นะครับประเด็นมันอยู่ที่ศีลต่างหากมันไม่ได้อยู่ที่ว่าโกนศีรษะนุ่งเหลืองห่มเหลืองหรือไม่อยู่ที่ว่าเรารักษาศีลของพระภิกษุได้หรือไม่ของพระภิกษุนี้ได้หรือไม่เท่านั้นเอง ผมอยากจะบวชเพื่อปฏิบัติให้พ้นทุกข์แต่ผมชอบปลีกวิเวกไม่ชอบวุ่นวายกับกิจกรรมสงฆ์หรือคนหมู่มากผมจะขอเรียนถามเป็นข้อครับข้อที่หนึ่งบวชแล้วทุดงได้เลยไหมครับ ไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่เพิ่งบวชใหม่นี้เหมือนกับเด็กที่คลอดออกมาจากท้องใหม่ๆยังไม่สามารถที่จะดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยได้ต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูไปก่อนอย่างน้อยก็20ปีใช่ไหมจนกว่าจะเรียนจบมีงานทำแต่งงานได้แล้วถึงจะไปอยู่ตามลำพังของตนเองได้ฉันใดพระก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าพระที่บวชใหม่นี้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อย 5,000 ษาขึ้นไปเพราะจะได้มีคนอบรมสั่งสอนวิธีการอยู่ของพระว่าอยู่แบบไหนการคิดของพระคิดแบบไหนการพูดของพระพูดแบบไหนการรับประทานของพระรับประทานแบบไหนทุกอย่างนี้ต้องเรียนรู้กันถ้าบวชปั๊บแล้วไปอยู่คนเดียวเราจะไปเอาความรู้ของพระมาจากใครเมื่อเราไม่มีความรู้ของพระเราก็เอาความรู้ของเราที่เราเป็นคฤหัสถ์นี่มาใช้ก็เหมือนกับเอาลิงมาใส่ผ้าเหลืองเราดูเสื้อลิงมันจะทำเหมือนพระได้หรอใช่ไหมมันก็ต้องจับลิงมาสอนก่อนจับลิงมาควบคุมบังคับให้มันรู้จักวิธีอยู่แบบพระก่อนว่าเป็นยังไงนี่คือข้อที่หนึ่งต้องอยู่กับครูบาอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์อย่างน้อย 5,000 ษาขึ้นไปก่อนถึงจะไปทุดงได้หรือถ้าจะไปถ้าครูบาอาจารย์ยังเห็นว่าไม่พร้อมก็ไม่ให้ไปหรือถ้าไปบางทีอาจจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยกำกับไปไม่ปล่อยให้ไปตามลำพัง ข้อที่สองต้องหัดสวดมนต์ได้กี่บทครับ การสวดมนต์นี่แล้วแต่ละวัดที่เขาจะกำหนดบังคับแต่ถ้าเป็นวัดปฏิบัติจริงๆนี้ท่านไม่ให้ความสำคัญกับการสวดมนต์ท่านให้ความสำคัญกับการเจริญสติคือการบริกรรมพุทโธ คำถามจากคุณชัชวาลผมเริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่ปี50จิตสงบจิตลงเร็วดีใช้บริกรรมพุทโธแล้วกำหนดอสุภะตั้งแต่หัวจนถึงเท้าให้เห็นเป็นของเน่าเปื่อยพิจารณาแบบนี้บางครั้งจิตจะลงลึกไม่มีตัวให้รู้เลยจะว่างสุขมากแต่ปัจจุบันเข้าแบบนี้ไม่ได้แล้วครับทำงานก็จะกำหนดพุทโธหรือกำหนดความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวแต่ปัจจุบันก็เผลอมากขึ้นการรักษาสติสัมปชัญญะให้สม่ำเสมอทั้งวันยากมากครับ อย่างนี้เรียกว่าอาการจิตเสื่อมแบบองค์หลวงตาท่านเทศว่าจิตท่านเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมครับ ใช่แล้วเพราะว่าไม่มีสติรักษาใจอย่างต่อเนื่องนั่นเองปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์พอจะให้ใจสงบมันก็สงบไม่ได ้คำถามจากคุณภาวนาถ้าทั้งสามีและภรรยาปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยกันทั้งคู่แต่มีลูกต้องดูแลเลี้ยงดูถ้าเขาอยากออกบวชทั้งคู่แต่ลูกก็ยังเล็กช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าคนใดคนหนึ่งหนีไปบวชทิ้งให้อีกคนดูแลลูกการกระทำดังกล่าวจะสมควรหรือไม่เพราะถ้าคนใดไปบวชภาระจะตกอยู่กับอีกคนถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะทำอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักธรรมคะ มันก็แล้วแต่ละคนที่จะต้องคิดหาทางออกของตนเองว่าทางไหนเป็นทางที่เหมาะสมที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่มีปัญหาจะต้องชั่งน้ำหนักเอาว่าอย่างไหนมีความสำคัญต่อกันการเลี้ยงลูกหรือการเลี้ยงจิตใจของเราดูแลจิตใจของเราคือถ้ามันจะทำจริงๆมันมีทางออกเพียงแต่ว่าเรามีปัญญาหาทางออกนั้นหรือเปล่าเช่นยกลูกให้คนอื่นเขาไปได้ไหมถ้ามีคนเขาขอมาเลี้ยงหรือไปให้กับสถานเด็กเลี้ยงเด็กไปเพื่อตราบใดที่ลูกมีคนดูแลเลี้ยงดูเขาเจริญเติบโตได้เหมือนกับอยู่กับเรามันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรใช่ไหมที่ใจของเราจะทำใจได้หรือเปล่าจะตัดความผูกพันอุปทานว่านี่เป็นลูกของเราได้หรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ถ้ามองว่าเป็นเพียงร่างกายร่างหนึ่งที่ต้องมีคนดูแลเลี้ยงดูใครจะเลี้ยงดูมันก็เหมือนกันขอให้เขามีคนเลี้ยงดูแล้วเขาเจริญโตขึ้นมาแล้วเป็นที่พึ่งของตัวเขาเองได้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูเอาก็แล้วกันว่าจะทำอย่างไร คำถามจากคุณวิไลวันและคุณณัฐรัตน์เราจะนำหลักธรรมข้อใดมาพิจารณาเมื่อต้องพบหรืออยู่ร่วมกับบุคคลที่ชอบติฉินนินทาที่มีมิจฉาทิฏฐิเพราะรู้สึกไม่ชอบเลยแต่ก็ต้องอยู่ร่วมทำงานร่วมกันค่ะ ก็ใช้หลักสัพเพธัมมานัตตาก็แล้วกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เสมอไปแม้แต่ร่างกายของเราเรายังสั่งมันไม่ได้บางครั้งไม่อยากให้มันไม่สบายมันก็ยังไม่สบายได้แล้วนับประสาอะไรกับคนอื่นเราจะไปสั่งให้เขาพูดดีทำดีตามใจเราได้อย่างไรเราก็ทำใจปล่อยวางเท่านั้นปล่อยให้เขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเราอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจเขาเราก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรกับเขา คำถามจากคุณพีรพงศ์ข้อแรกคนไทยที่รักษาศีลโดยรับศีลจากพระกับฝรั่งที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่ชีวิตประจำวันของเขาอยู่ในกรอบของศีล5โดยที่เขาก็ไม่รู้ตัว2คนนี้ได้บุญจากศีลเท่ากันเหมือนกันไหมครับ ถ้ารักษาศีลได้ก็เท่ากันหมดแล้วจะรับหรือไม่รับก็ตามความจริงศีลนี่รับจากพระไม่ได้การที่ไปขอศีลจากพระนี่คือการไปถามว่าศีลมีอะไรบ้างไปศึกษาพระเป็นอาจารย์พระก็บอกว่าศีล5ก็มี5ข้อห้ามฆ่าห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดประเวณีห้ามพูดปดห้ามเสพสุรายาเมาถ้ารู้แล้วคราวต่อไปไม่ต้องไปขอก็ได้อยากจะรักษาศีลวันไหนก็ตั้งใจขึ้นมาเลยบอกวันนี้จะรักษาศีลจะไม่ทำผิดศีล5ข้อนี้อันนี้ก็ถือว่ามีศีลแล้วก็จะได้รับอานิสงส์จากการมีศีลคือตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายเป็นต้น ข้อที่2การที่ศีลขาดหรือด่างพร้อยมีผลต่อผู้ปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างครับ ก็ทำให้มีโอกาสที่จะไปเกิดในอบายมากขึ้นนั่นเองถ้าด่างพร้อยมากก็โอกาสก็จะมีมากขึ้นถ้าด่างน้อยโอกาสที่จะไปเกิดในอบายก็มีน้อยแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกับเป็นอะไรเป็นรูรั่วของตุ่มน้ำอย่างเนี้ย ถ้าตุ่มน้ำไม่มีรอยรั่วน้ำก็จะไม่ไหลออกมาแต่ถ้าตุ่มน้ำมีรอยรั่วมันก็จะน้ำก็จะมีไหลออกมาได้ฉันใดใจของเราถ้ามีศีลที่ไม่ครบมันก็จะมีรูให้เราไปเกิดในอบายได้แต่ถ้าไม่มีรูเลยมีศีลครบถ้วนบริบูรณ์มันก็จะไปเกิดในอบายไม่ได้เพราะศีลนี่ก็เป็นเหมือนตุ่มน้ำที่จะคอยรักษาใจของเราไม่ให้ไหลไปทางอบายนั่นเอง ข้อที่สามเราอุทิศบุญที่เกิดจากการรักษาศีลให้ผู้อื่นได้ไหมครับ คือถ้าเราจะพูดว่าการอุทิศบุญนี้เป็นการอุทิศให้แก่ผู้อื่นผู้ล่วงลับไปได้แล้วนี้บุญก็มีหลายระดับใช่ไหมบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนามันก็เป็นบุญเหมือนกันทั้งนั้นถ้าจะว่าอุทิศบุญตอนนี้อุทิศได้หรือเปล่ามันก็จะน่าได้ปัญหาอยู่ที่ว่าศีลของเรามันบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าสมาธิของเราเป็นสมาธิจริงหรือเปล่าเท่านั้นกลัวเดี๋ยวจะอุทิศของปลอมไปให้เขาแต่เวลาเราทำทานนี่มันเป็นบุญแท้แน่นอนเพราะเราทำบุญนี่เราได้บุญทันทีใช่ไหมเราบริจาคทรัพย์ไปนี่มันเป็นบุญขึ้นมาเป็นทานขึ้นมาทันทีงั้นทางที่ดีทำทานแล้วก็อุทิศทานไปดีกว่าแน่นอนกว่าดีกว่าไปอุทิศด้วยศีลของเราบางทีอุทิศศีลที่ด่างพร้อยสมาธิที่ฟุ้งซ่านเนี่ยไปอุทิศไปมันก็ไม่ได้เป็นบุญอยู่ดีเขาก็ไม่ได้รับบุญ ข้อที่สี่เคยได้ยินมาว่าการอุทิศบุญไม่ทำให้บุญที่เรามีลดลงเลยจริงไหมครับ ใช่มันเป็นบุญที่เราสามารถแบ่งไปได้โดยที่เราไม่เสียบุญที่เรามีอยู่โดยเสียก็เสียเป็นส่วนน้อยเพราะว่าบุญที่อุทิศนี้อุทิศได้เพียงส่วนเล็กน้อยเป็นเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานเราจะไม่ให้เงินขอทานเป็นร้อยเป็นพันเราจะให้แค่สิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นเองเพราะความสามารถของขอทานที่จะดูแลรักษาเงินทองให้เป็นประโยชน์กับเขาได้นี้มันมีไม่มากถ้าเราให้เขามากเกินไปมันก็จะไม่ได้รับประโยชน์อาจจะกลับเป็นโทษกับเขาก็ได้ไปซื้อสุรายาเมาไปเล่นการพนันแทนที่จะไปซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าใส่ดังนั้นบุญอุทิศก็เป็นแบบนั้นอุทิศได้เพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นเองพอให้เขาประทังชีวิตไปได้วันหนึ่ง คำถามจากคุณศักดิ์สิทธิ์เวลาเรานั่งภาวนาเจริญสติไประยะหนึ่งถ้าจิตไม่ออกนอกก็จะรู้อยู่กับคำบริกรรมจะมีอาการดำดิ่งลงไปเกิดขึ้นในบางครั้งแต่สะดุ้งออกมาและบางครั้งบริกรรมไปเรื่อยๆรู้อยู่ว่านิ่งสงบจะสะดุ้งเมื่อมีเสียงมารบกวนการปฏิบัติก็จะได้เท่านี้เองอาการที่เกิดนั้นเป็นเพียงสมถะไม่ใช่สมาธิและอาการดำดิ่งก็เป็นเพียงการตกภวังค์ใช่ไหมครับ ก็เป็นสมาธิทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่ากำลังสติของเราที่จะรักษาจิตให้อยู่ในสมาธินี้มันมีน้อยพอมีอะไรมากระทบมาดึงมันก็ออกไปทันทีงั้นเราต้องฝึกสติให้มีมากขึ้นไปถ้าสติมีมากขึ้นไปจิตก็จะเข้าไปลึกลงไปลึกแล้วจะออกมายากแต่ถ้าสติมีน้อยก็จะเข้าไปไม่ลึกแล้วก็จะออกมาง่ายงั้นอยู่ที่กำลังของสติของเรา คำถามจากคุณสลักจิตยิ่งปฏิบัติยิ่งขวางโลกค่ะเห็นสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องใจมันก็อดตำหนิเขาไม่ได้ค่ะทั้งที่ก็ดูจิตดูใจเราตลอดนะคะอยากถามวิธีแก้ไขค่ะ คือการปฏิบัติเราก็จะเห็นสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควรมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมากขึ้นไปแต่สิ่งที่เราเห็นนี่เราสามารถที่จะเก็บไว้ในใจของเราได้ไม่จำเป็นที่จะต้องระบายออกมาไม่ต้องไปบอกเขาว่าเธอทำอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีเขาก็ทำของเขาอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ก่อนเราปฏิบัติอยู่แล้วทำไมเราเพียงแต่หุบปากไม่ได้เท่านั้นเหรอทำไมต้องไประบายไปบอกเขาทำไมก็ให้รู้ว่าผิดถูกดีชั่วเป็นอย่างไรแล้วเราอย่าไปทำในสิ่งที่มันผิดก็แล้วกันส่วนคนอื่นก็จะทำผิดมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได ้ คำถามจากคุณกนกพรข้อที่หนึ่งตำราว่าให้พิจารณาจนรู้ความจริงอย่างนี้ไม่ต้องพิจารณาจนกระโหลกร้าวเลยหรือคะ คือให้พิจารณาจนสามารถดับตัณหาความอยากได้ถ้าเรามีตัณหาเกี่ยวกับเรื่องใดแล้วเราพิจารณาความจริงของเรื่องนั้นได้ว่าเป็นทุกข์ก็ดีเป็นอนัตตาก็ดีเป็นอนิจจังก็ดีหรือเป็นอสุภะก็ดีแล้วเราดับตัณหาความอยากได้ก็พอ ข้อที่สองดิฉันฝึกพิจารณาอาการ32วันละ 1-3 ครั้งไม่แตกฉานอะไรเหมือนท่องจำเอาไม่เห็นว่าเป็นปฏิกูลเลยควรทำอย่างไรดีคะ ก็กิเลสของเรามันเห็นทั้งวันว่าเป็นสุภาพเป็นของสวยของงามแต่เราวันหนึ่งมาทำแค่ 2-3 ครั้งแล้วมันจะไปเห็นได้ยังไงเราก็ต้องทำทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับกิเลสทุกครั้งที่เราเห็นว่าสวยว่างามนี่แสดงว่ากิเลสพาไปให้เห็นแล้วเราก็ต้องแก้ทันทีเราก็ต้องเห็นว่าไม่สวยไม่งามทันทีถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะแก้ไม่ได้เพราะมันจะไม่มีอยู่ในจิตสำนึกของเราพอเห็นอะไรก็จะเห็นว่าสวยว่างามทันทีเพราะมันถูกฝังอยู่ในจิตสำนึกของเรามาตลอดเราต้องสร้างจิตสำนึกใหม่ขึ้นมาต้องพิจารณาอสุภะให้มากๆจนมันฝังอยู่ในจิตสำนึกของเราพอเราเห็นอะไรขึ้นมาพอมันจะเห็นว่าสวยว่างามมันก็จะขึ้นมาต้านกันได้ทันทีถ้ายังขึ้นมาไม่ทันก็แสดงว่าพิจารณายังน้อยไปต้องพิจารณาเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆข้อที่สามเทวดาเปรตสัตว์นรกไม่มีการหลับนอนหรือคะ ก็เป็นดวงจิตดวงใจเนี่ยเมื่อเขาไม่มีร่างกายเขาก็ไม่ต้องหลับต้องนอนเพราะว่ามันไม่ต้องไม่มีอะไรที่ต้องพักผ่อนมันก็คิดปรุงแต่งไปถ้าเป็นเทวดาก็เสพสุขไปถ้าเป็นเปรตก็เสพทุกข์ไปตลอดเวลาจนกว่าบาปหรือเหตุที่ทำให้เสพความทุกข์มันหมดกำลังไปถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่จิตนี้มันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนวิธีพักจิตต้องพักในสมาธิเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่มีกำลังที่จะเข้าสมาธิก็ต้องปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าปรุงไปในทางดีก็เป็นสุขถ้าปรุงไปในทางไม่ดีก็เป็นทุกข์เนี่ยพวกที่ปรุงไม่ดีไปตกนรกก็เวจีกันนะก็เนี่ยตกแบบตลอดเวลาไม่มีหยุดไม่มีหย่อนจนกว่าแรงปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีมันหมดกำลังลงเช่นความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเกลียดเนี่ยถ้ามันหมดมันก็ถึงจะพาให้กลับมาเป็นจิตปกติเป็นจิตของมนุษย์ได ้อย่างนี้จิตของเขาต้องทำงานตลอดเวลาเขาจะรู้สึกเหนื่อยไหมคะ ก็เหมือนจิตของเราจิตของเราก็ทำงานตลอดเวลาเรารู้สึกเหนื่อยไหมบางทีก็เหนื่อยบางทีก็ไม่เหนื่อยเพราะขึ้นอยู่กับว่าเราคิดไปในทางไหนถ้าเราคิดไปในทางที่ดีเราก็สบายถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็เหนื่อยชีวิตของเราบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยท้อแท้ใช่ไหมก็เพราะว่าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีถ้าเราคิดไปในทางที่ดีชีวิตของเราก็มีความสุขสดชื่นเบิกบานนั่นมันอยู่ที่ความคิดของเราว่าคิดไปในทางไหน ข้อที่สี่ทำไมมนุษย์จึงต้องมีการหลับนอนด้วยคะ เพราะร่างกายเป็นของเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ทำไมต้องพักเพราะไม่พักมันก็พังถ้าขับรถไปตลอด24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์กลับไปไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องพังเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมไปกับการใช้งานใช้การนั่นเองร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่มีการพักผ่อนหลับนอนมันก็จะเสื่อมมันก็จะพังเร็วขึ้นพอถึงเวลาร่างกายมันก็จะขอพักไปเองมันจะไม่มีกำลังที่จะทำอะไรต่างๆที่เราต้องการกระทำได้แต่สมัยนี้มนุษย์มันก็ร้ายกาจกิเลสมันก็ร้ายกาจหายามากระตุ้นกันง่วงนอนก็หายามากินกันถ้านอนไม่หลับก็หายานอนหลับมาให้มันหลับร่างกายมันก็เลยป่วนไปกับความอยากของใจควรจะปล่อยให้ร่างกายไปอยู่ตามธรรมชาติของเขาถึงเวลาเขาอยากจะพักผ่อนก็ปล่อยเขาพักผ่อนอย่าไปฝืนถึงเวลาเขาไม่หลับก็ไม่ต้องไปบังคับเขาเดี๋ยวเขาก็หลับเองไอ้ที่ไม่หลับนี่ไม่ใช่เพราะร่างกายไม่อยากจะหลับไอ้ที่ไม่หลับก็เพราะใจมันไม่ยอมหยุดคิดพอไม่หยุดคิดมันก็เลยฟุ้งมันก็เลยนอนไม่หลับ ถ้าอยากจะให้นอนหลับก็ให้พุทโธพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปเดี๋ยวพอมันหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆมันก็จะสงบแล้วมันก็จะหลับไปเอง การพักผ่อนร่างกายและจิตใจโดยการทำสมาธิจะดีกว่าการพักผ่อนโดยการนอนหลับหรือไม่คะ ก็ต้องมีทั้งสองส่วนเวลานั่งสมาธิร่างกายก็ยังไม่ได้พักอย่างเต็มที่เวลาจิตสงบแต่อยู่ในท่านั่งมันก็ยังไม่ได้พักเหมือนกับได้อยู่ในท่านอนฉะนั้นก็ต้องมีการพักทั้งการหลับนอนและมีการพักดังทางสมาธิพักทางสมาธิก็เป็นการพักทางจิตใจพักทางหลับนอนก็เป็นการพักของทางร่างกาย ข้อที่ห้ารูปของเปรตเทวดาสัตว์นรกจะประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟหรือไม่คะ ก็จิตมันไม่มีรูปร่างจิตมันมีแต่ตัวรู้แล้วก็ความคิดปรุงแต่งเท่านั้นที่ทำให้เกิดรูปร่างขึ้นมาใช่เวลาเราคิดว่าเราสวยเรางามมันก็เป็นรูปร่างสวยงามขึ้นมาเราคิดว่าเราน่าเกลียดน่ากลัวมันก็เป็นรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมามันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเท่านั้นเองแต่ตัวจิตเองไม่มีรูปไม่มีร่างมีแต่ตัวรู้มีแต่ความรู้สักแต่ว่ารู้ตัวที่ทำให้มีรูปมีร่างก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งความจำได้เราไปเห็นรูปภาพไม่ดีมาแล้วก็มาคิดว่านั่นเป็นรูปของเราอย่างนี้เป็นต้นเลยเห็นภาพที่ดีแล้วก็มาคิดว่านั่นเป็นรูปภาพของเรามันก็เป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งของใจเราเท่านั้นเองคำถามหมดแล้วนะงั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา